باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز. یہاں ایک بات یہ ہے کہ پہلی ترجمہ میں من الایمان کا لفظ مقدم کیا تھا، باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور یہاں من الایمان کا لفظ مؤخر کیا، حب الرسول من الایمان. اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو مصنف تجدد فی عبارت چاہتا ہے کہ عبارت جدید جدید ہو، کیونکہ ہر جدید لذیذ ہوتا ہے، تو وہاں ایمان کو مقدم کیا اور یہاں ایمان کو ترجمۃ الباب میں مؤخر کیا. اس کو ہم تجدد کہتے ہیں، مصنفین تفنن فی العبارت کہتے ہیں، تفنن فی العبارت. یہ ایک توجیہ ہے. دوسری توجیہ یہ ہے کہ وہاں ایمان کو مقدم اور یہاں ایمان کو مؤخر اس لیے کیا گیا کہ وہاں محبت مسلمانوں سے تھی اور یہاں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مسلمان کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً کم ہے. اس کمی کی وجہ سے دھوکہ ہو سکتا تھا کہ شاید عام مسلمانوں سے محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے، تو امام بخاری نے یہ من الایمان کو مقدم کیا کہ عام مسلمانوں سے محبت ایمان ہے، اور حضور سے محبت وہ تو اجلا من الشمس ہے، اظہر من الشمس ہے، اس کو تو ہر آدمی ایمان سمجھتا ہے، اس لیے یہاں ایمان تقدیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدی ہی بات ہے. ٹھیک ہے، تو دوسری توجیہ یہ ہے کہ ایک حب مع الناس ہے، ایک حب مع الرسول ہے. حب مع الناس کم درجے جا ہے اور حب مع الرسول اعلیٰ درجہ ہے. اب چونکہ حب مع الرسول اعلیٰ درجہ ہے تو اس کا ایمان ہونا بدیہی تھا، جب بدیہی تھا تو ایمان کو پہلے نہیں بعد میں ذکر کیا، اور حب مع الناس جو ہے وہ ادنا درجہ ہے تو اس کا ایمان ہونا جو ہے وہ بدیہی نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو من الایمان ان یحب لاخیہ کو مقدم کیا. یہ دو توجیہات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ربط ما قبل کے ساتھ، تو وہ بیان ہو چکا کہ مصنف نے اجزاء ایمان کا ذکر کرتے سب سے پہلے ادنا جز کا ذکر کیا کہ دفع مضرت کرو، باب من سلم المسلمون من لسانه و یدی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اعلیٰ درجے کا ذکر کیا ہے کہ صرف دفع مضرت نہ کرو، منفعت پہنچاؤ، باب اطعام الطعام من الایمان. ٹھیک ہے، پھر اس سے ترقی کی کہ اطعام الطعام، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اعلیٰ چیز کا ہے اس کو ادنا دے، تو آگے مساوات کا ذکر فرمایا، ان یحب باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ دوسروں کو اپنی برابر سمجھو. آج اس سے ترقی کر کے کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے دو، باب حب الرسول من الایمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بناؤ، اور محبوب کو محب اپنی اوپر بھی ترجیح دے دیتا ہے. تو پہلی دفع مضرت ہے جو ادنا جز ہے، پھر منفعت ہے جو اس سے اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، پھر مساوات ہے جو اس سے اعلیٰ ہے، اب دوسروں کو اپنی اوپر ترجیح ہے جو اس سے بھی مساوات سے بھی اعلیٰ ہے. حب الرسول من الایمان، یہ مناسبت ہے اس باب کا مقبل کے ساتھ. ٹھیک ہے، دو باتیں. تیسری بات عمدۃ القاری نے یہ بیان کی ہے کہ مقصد ترجمے کا کیا ہے، ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے. تو مقصد تو وہی ہے جو کتاب الایمان کا تھا، یعنی اس کا مقصد ہے کہ ایمان مرکب ہے اور ہر مرکب ذی اجزاء ہوتا ہے، تو ایمان ذی اجزاء ہے، ان اجزاء میں سے ایک جز حب الرسول ہے. اور اس ترجمۃ الباب پر دلیل کیا ہے، من الایمان میں من تبعیضی، کہ ایمان کو مدخول بنایا من تبعیضی کا, اور مدخول من کا زی اجزا ہوتا ہے, اور زی اجزا مرکب ہوتا ہے, تو ایمان مرکب ہوا تین بنے. اب آپ نے ترجمۃ الباب کو ملحوظ رکھنا ہے تاکہ روایات اس کے مطابق ہو جائیں. ترجمۃ الباب ایمان کا مرکب ہونا. حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الارج عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدیہ, اس خدا کی قسم کی میری جان اس کے قبضے میں ہے, لا یؤمن احدکم, مومن نہیں بنے گا ایک تمہارا, حتی اکونا, حضور فرماتے حتیٰ کہ میں بن جاؤ, احب الیہ, اس کو زیادہ محبوب, من والدہ, والد سے, و ولدہ, اور ولد سے. ٹھیک ہے, اس پر عینی نے مشہور اعتراض کیا ہے کہ یہاں ایمان موقوف ہے محبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور محبت غیر اختیاری ہے اور ایمان اختیاری ہے, تو اختیاری ایمان کو کیسے موقوف بنایا گیا غیر اختیاری محبت پر؟ غیر اختیاری محبت اختیار میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہ ازواج میں جو تقسیم اوقات ہے وہ تو میرے اختیار میں ہے, وہ میں برابر کرتا ہوں, لیکن قلبی محبت جو عائشہ صدیقہ کے ساتھ زیادہ ہے بنسبت دوسرے ازواج کے متعارف کے, وہ میرے اختیار میں نہیں. تو محبت کے ساتھ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکلف کیا, اور تکلیف ہوتی ہے امور اختیاریہ پر, اور محبت امور اختیاریہ میں سے نہیں. اس کے جواب کے لیے عینی نے ایک تفصیل لکھی ہے کہ محبت کی دو قسم ہیں, ایک محبت قلبی ہے اور ایک محبت عقلی ہے, ایک محبت اور ایک محبت عقلی. پھر محبت قلبی کے تین قسم ہیں, ایک وہ محبت قلبی جو احسان کی وجہ سے ہو, آپ نے مجھے ٹھوپیا تھا کہ احسان کر کے میرے دل میں آپ سے محبت ہو گئی, یہ قلبی محبت ہے بسبب الاحسان. اور ایک محبت ہے قلبی بسبب کمال کے, پہلوان نے میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا لیکن ماشاءاللہ پہلوان آدمی ہے, بے نمبر گاڑیوں پر نمبر لگاتا ہے, اس کے کمال کی وجہ سے پہلوان سے میری محبت اس کی ذاتی کمال کی وجہ سے ہے, یہ بھی قلبی محبت ہے. اور ایک قلبی محبت کا سبب جمال ہے. کیا ہے؟ جمال. پہلوان کی محبت بھی نظیر کے ساتھ ہے, اس نے اس کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا, اس میں کوئی کمال نہیں ہے, لیکن جمال ہے, جمال نے جو ہے اپنا کمال دکھا دیا. ٹھیک ہے, یہ تینوں محبت خواہ بسبب جمال کے ہو یا بسبب احسان کے ہو یا بسبب کمال کے ہو, یہ تینوں محبت قلبی ہے, انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ایک محبت عقلی ہے. محبت عقلی یہ ہے کہ ایک چیز سے قلب میں محبت نہیں ہے مگر مصلحت کی بنیاد پر آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں دوسروں پر, جیسے تلخ دوائی. تلخ دوائی جو ہے وہ آپ کو قلباً ناپسند ہے, قلبی محبت نہیں ہے, لیکن آپ دوائی میں ایک مصلحت علاج کا دیکھتے ہیں تو آپ کی عقلی محبت ہے, یعنی آپ کڑوی دوا کو میٹھی چیز پر ترجیح دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں محبت عقلی. محبت عقلی انسان کے اختیار میں, تو یہاں جو شرط ایمان کے لیے محبت ہے اور انسان مکلف ہے محبت کے ساتھ, تو یہ محبت عقلی مراد ہے, اور محبت عقلی انسان کے اختیار میں ہے اور وہ ہر مسلمان میں ہے. محبت عقلی کا معنی ترجیح. اب ہم اللہ کو ترجیح دیتے ہیں ساری مخلوقات پر, رسول کو ترجیح دیتے ہیں والد پر بھی اور ولد پر بھی, ٹھیک ہے. اس سے دوسرا اعتراض عینی کہتے دفع ہوا کہ حضور نے تو شرط فرمائی ایمان کے لیے محبت کہ والد سے زیادہ ولد سے زیادہ محبت, حالانکہ ہمیں تو ولد والد کی محبت حضور سے زیادہ ہے. باپ مرتا ہے بیٹا مرتا ہے تو ہم روتے ہیں, حضور کی وفات کا موت کا ہمیں علم ہے لیکن ہم نہیں روئے اس پر, تو کیا پھر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے؟ تو عینی نے کہا ہے کہ جب محبت سے مراد محبت عقلی ہے تو یہ اعتراض بھی نہیں پڑتا. کیوں؟ اگرچہ ہم باپ بیٹے کی موت پر روتے ہیں حضور کی موت پر نہیں روتے, لیکن ترجیح ہم حضور کو باپ پہ دیتے ہیں. اگر باپ بھی پیغمبر کو گالی دے تو ہم باپ کو معاف کریں گے, بیٹا بھی دے دے تو ہم معاف کریں گے؟ نہیں, اپنی اوپر بھی ترجیح دیتے ہیں. جب محبت سے مراد ترجیح ہے تو ترجیح انسان پیغمبر کو دیتا ہے, والد پر بھی اور ولد پر بھی, دونوں اعتراض ہوتا ہے. لا یؤمن احدکم مؤمن, نہیں بنے گا ایک تمہارا حتی اکون احب الیہ, حتی کہ میں اس کو زیادہ محبوب ہوں. احب کی قید سے عینی نے ایک بات نکالی کہ احب صیغہ اس میں تبدیل ہے, اور اس میں تفضیل مفضل مفضل علیہ کو نفس مصدر میں شریک کہتے ہیں. زید اعلم من عمرین, معلوم ہے کہ زید مفضل ہے عمر مفضل ہے, اور یہ دونوں نفس علم دونوں میں ہے, البتہ زید کا علم عمر سے زائد ہے. تو یہاں احب نے بتا دیا کہ حضور مفضل ہے اور والد ولد مفضل علیہ ہے, اور مفضل مفضل کے ساتھ نفس حدث میں شریک ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ نفس محبت والد سے جائز ہے ولد سے جائز ہے, لیکن حضور سے زیادہ محبت والد ولد سے جائز نہیں ہے. تو نفس محبت کی اجازت مل گئی, ٹھیک ہے. اور قرآن نے بھی یہ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترزونها احب اليكم من الله ورسوله. اگر یہ چیزیں تمہیں خدا و رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہو, معلوم ہے نفس محبت جائز ہے, زائد نہ کرو. احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ, وجہاد نفنتظرو, انتظار کرو خدا کا عذاب تم پر آئے گا. تو وہاں ماں باپ اور دنیا کے ساتھ نفس محبت کو منع فرمائے یا زیادہ محبت کو منع فرمائے؟ ہاں, یہ عینی نے احب اس میں تبذیل سے یہ مسئلہ نکالا. من والدہ و ولد, اس پر آخری اعتراض عینی نے یہ کی ہے کہ والد باپ کو کہتے ہیں اور ولد بیٹے کو کہتے ہیں, تو اس کا معنی یہ ہوا کہ باپ سے اور ولد سے زیادہ محبت حضور کے ساتھ رکھو, اگرچہ ماں سے محبت زیادہ ہو حضور کی نسبت, ٹھیک ہے. اچھا جی, اور یہ غلط ہے. السلام علیکم. آخر ہاں مسعود دورہ کئی مسعود تھا, ہاں رشا خبر ہے سر ہوگا بچا نشتہ کہ نشتہ دے بچا نشتہ کہ نشتہ ہاں خبر ہے کہ مسعود سر ہوگا خبر ہے خر دے دے اور سے خر فلا ينظرون الى الابل كيف فكرت. دا ساسی مصیبت شی کنا دا سو کن جانا دیرا پا مخک کل ها؟ آنڈی ہوا جسی ڈنڈی مار نہیں نو ڈنڈی ہوا خیر بیزا ہے ڈنڈو چلو لے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صرف باپ سے زیادہ محبت حضور سے رکھو، اگر ماں کے ساتھ حضور سے محبت زیادہ ہو تو وہ منفی ایمان کا نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی منفی. تو اس کا جواب عینی نے لکھا ہے کہ والد سے مراد زی ولد ہے، اور زی ولد عام ہے، اب کو بھی شامل ہے اور ام کو بھی شامل ہے، وہ بھی زی ولد ہے، باپ بھی کیا ہے زی ولد. ٹھیک ہے. دوسرا اعتراض اس پر یہ ہے کہ اسے معلوم ہوا کہ والد اور ولد کے ساتھ محبت کم رکھو حضور سے، اور اگر والد الوالد ہو ولد الولد ہو تو ان کے ساتھ زیادہ رکھ سکتے ہو. تو اس کا جواب دیا ہے کہ والد سے مراد اصول ہے آدم علیہ السلام تک، اور ولد سے مراد فروع ہے اخیر قیامت کے قریب شمالی تک. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یعنی من اصولی ہی و فروعی ہی. ٹھیک ہے. تیسرا اعتراض اس جملے پر یہ کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت حضور کے ساتھ رکھو، اور اگر اغیار کے ساتھ بے نظیر کے ساتھ زیادہ محبت ہو تو وہ منفی ایمان کا نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اختصار ہے، نسائی کی روایت میں ہے من والده و ولده و الناس اجمعین ون. ٹھیک ہے. آخری بات ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب، تو احب جز ہوا کس سے؟ ایمان سے، تو ایمان زی اجزا ہوا. ٹھیک ہے. یہ نیچے عینی کا نقطہ ہے، لا یؤمن ایمانان کاملان، تو حب الرسول جو ہے نفس ایمان کا جز ہوا یا ایمان کامل کا ہوا؟ دوسرا جواب ابن حجر نے دی ہے کہ حب اللہ حب الرسول یہ ایمان نہیں بلکہ یہ آثار ایمان میں سے ہیں. اور اس کی تائید قرآن سے ہوتی ہے، قرآن میں ہے والذین آمنوا، جو لوگ مومن بن چکے ہیں اشد حب اللہ، بعد میں ان کی محبت خدا اور رسول کے ساتھ زیادہ ہے. تو یہ محبت ایمان نہیں بلکہ اثر ایمان میں سے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن ہے والذین آمنوا، جو لوگ مومن بن چکے ہیں اب ان کا کردار اثر کیا ہوگا؟ اشد حب اللہ. محبت کی وجہ سے اطاعت آسان ہوتی ہے. یعنی کہتے ہیں اللہ محبت کی دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ جب خدا سے محبت پیدا ہو جائے تو خدا کی اطاعت آسان ہوتی ہے. دیکھو یہ دنیا داروں کو اپنی بیگم سے محبت ہوتی ہے، تو کوتی کی طرح صبح نکلتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں، منوں کے حساب سے بوجھ اٹھاتے ہیں، پسینہ پسینہ ہوتے ہیں، گندا لباس، معمولی کھانا بازار میں کھاتے ہیں، لیکن شام کو پیسے لے کر بیگم کے جیب میں ڈال کر خوش ہوتا ہے. اب یہ بیوی نے خاون سے جو کھوتا بنایا ہے کس وجہ سے بنایا ہے؟ محبت کی بنیاد پر. تو اگر انسان کو خدا سے محبت ہو جائے تو پھر وہ خدا کی اطاعت میں اس کو آسانی ہوتی ہے. یہ جو ہمیں نماز گران گزرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کی کمی. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علی عن عبد العزیز ابن صہیب عن انس عن النبی علیہ السلام وحدثنا آدم بن یاسن ابی یاسن قال حدثنا شعبان قتادة عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدہ. یہ وہ جواب ہے والناس اجمعین. ٹھیک ہے. وہی ما لہو ما علیہ جو پہلے روایت میں ہے باب حلاوت.